जंतुओं में प्रजनन दूसरा भाग। मधुमक्खी में एक विशेष प्रकार का प्रजनन। मधुमक्खी के प्रत्येक छत्ते में अनेकों मादा मक्खियों और कुछ नर होते हैं। गादा मधुमक्खियों में से केवल एक ही प्रजनन योग्य होती है, इसे रानी मक्खी कहते हैं। शेष मादा मधुमक्खियों को मजदूर मक्खियां कहते हैं, ये प्रजनन के योग्य नहीं होती। रानी मक्खी शुरू में ही किसी नर से मेल के द्वारा लाखों शुक्राणु अपने शरीर में जमा करके रख लेती है। इनका उपयोग वह अपने अंडों के निषेचन हेतु जीवन भर करती रहती है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक रानी मधुमक्खी रोजाना करीब 3 या 4 हज़ार अंडे देती है। पूरे जीवन में वह करीब 5 लाख अंडे देती है। लगभग सारे अंडे निषेचित होते हैं, मगर कुछ अंडे वह ऐसे भी देती है जो अनिषेचित होते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इन अनिषेचित अंडों का भी पूरा विकास होता है और इनमें से भी बच्चे निकलते हैं। अनिषेचित अंडों से होने वाले प्रजनन को लैंगिक माने या अलैंगिक, इसके बारे में सोचो। रोचक बात यह है कि निषेचित अंडों से तो मादा मधुमक्खियाँ बनती हैं, जबकि अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खियाँ बनती हैं। वैसे देखा जाए तो अधिकतर जंतुओं में प्रजनन लैंगिक तरीके से ही होता है, जिसके लिए नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका को मेल जरूरी है। पौधों में हमने देखा था कि बीजांड एक ही जगह यानी अंडाशय में स्थिर रहते हैं और परागकण उन तक पहुंचते हैं। आगे हम देखेंगे कि जंतुओं में निषेचन में बहुत विविधता होती है। एकलिंगी या द्विलिंगी। पौधे में तो हमने देखा था कि कुछ पौधे एकलिंगी होते हैं, जबकि कुछ द्विलिंगी। जंतुओं में आमतौर पर क्या देखने को मिलता है? क्या तुम किसी द्विलिंगी जंतु से परिचित हो? परिचित तो होगे, पर शायद जानते नहीं होंगे कि वह द्विलिंगी है। आओ, तुम्हारा परिचय एक जाने पहचाने द्विलिंगी जंतु से कराएं।